Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 4 kwietnia, a nie czwarta. Już minęła piąta. Trójkowy budzik. silna krakowska drużyna, to tak sobie pomyślałem, a czemu by nie Kraków Street Band na rozpoczęcie tej godziny, jak to niektórzy mawiają. No i nie, czy ta minęła już po piątej. To od pana Tomka z podpowiedziami, także w nawiązaniu do dzisiejszego kalendarza. A no właśnie, właśnie. Tamże spółgłosek sporo brakuje, ale są języki, gdzie ich pod dostatkiem i śpiewne, melodyjne języki. Sedemeles Enterweisin Jahaleja. 5 minut po piątej. Prognoza pogody. Uła, po fińsku to nawet nie wiem, jak to będzie. Po włosku to chyba tempo fa, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie chwaląc się, sprawdzimy. Dziś na północnym wschodzie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, ale nie powinno padać. To znaczy na północnym wschodzie w miarę pogodnie. Spójrzmy na mapę pogodową, jak to wygląda. Nie, no pogodnie, słonecznie. Czyli innymi słowy, gdyby tak przekuć na język ludzki, dziś słonecznie, choć miejscami tylko pogodnie. O. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Się waha się ciśnięcie, a w dzień ma być od 10 stopni na północy, północnym wschodzie, około 16-17 w centralnej części kraju. Gdzie to ta centralna część kraju? Niech to jest 16-17 w centrum. O. Zresztą około 17 w większości regionów. A najwyższa temperatura 19 na zachodzie i na południu, a lokalnie na krańcach zachodnich i południowych nawet do 20 stopni. Nie wiem, dlaczego tak mi się otworzyło, że w Las Palmas 17-18, dziś pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczony przelotny deszcz. No dobra, deszczyk. Bo tak widzę nasz zew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. Się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy. Autobusie przywraca tętno do żył, pobudza slajdem przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić. W oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk. Hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy krzyk. ustraszeń. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 9 ostatni dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą m.in. głosować nad rządowym projektem ustawy o dodatkowym świadczeniu emerytalnym do tzw. 13 emerytury. Uprawnionych jest 9 800 000 emerytów i rencistów. W Pałacu Prezydenckim przed południem dziś dwudniowa konferencja. Jak upadał komunizm, rok 1989 w Europie Środkowo-Wschodniej. Debata odbywa się w 30. rocznicę obrad Okrągłego Stołu. Historycy, socjologowie i politolodzy z kilkunastu krajów spotkają się w Pałacu Prezydenckim w 1989 roku, nazywany Pałacem Namiestnikowskim, w którym odbyły się inauguracja i zakończenie obrad Okrągłego Stołu. Z kolei ministrowie obrony państw tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki spotkają się w Warszawie. W dniowej naradzie będzie przewodniczył szef polskiego MON. Spotkanie w formacie tym, że właśnie bukaresztańskiej dziewiątki będzie drugim w tej formule organizowanym w Polsce. Wśród zagadnień, jakie omówią ministrowie obrony Polski, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, także Węgier, Słowacji, Czech i Bułgarii, będą między innymi wyzwania, przed jakimi stoi obecnie sojusz oraz dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Pierwszy dzień spotkania bukaresztańskiej dziewiątki rozpocznie się po południu na warszawskiej Cytadeli. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw podatku VAT przesłucha dziś dwóch świadków. Około południa zeznania ma złożyć były premier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Następnie odpowiedzi na pytania posłów ma jeszcze udzielić były doradca Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, tak zwanej Komisji Palikota, Karol Jany. Prawie 180 wystawców z całego kraju zaprezentuje się na jubileuszowych 25. targach wydawców katolickich w arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Od dziś do niedzieli będzie można tam zapoznać się z ponad 12 tysiącami najciekawszych tytułów katolickich ostatnich lat. Polskie Radio jest patronem medialnym targów. No i jeszcze jedno święto, którego patronem jest Polskie Radio, bo dziś rozpoczyna się 16. Święto Niemego Kina. To wydarzenie organizowane jest przez Filmotekę Narodową i Instytut Audiowizualny. Tegoroczny festiwal poświęcony będzie niememu kinu kryminalnemu, a głównym bohaterem będzie Sherlock Holmes. Program festiwalu, który potrwa do niedzieli, można znaleźć na www.świętoniemegokina.pl. Na zagranicy, w Parlamencie Europejskim dziś kilka kluczowych głosowań dla Polski, w tym nad przepisami dotyczącymi transportu międzynarodowego, które są niekorzystne dla naszych firm przewozowych. Polscy europosłowie podejmą jeszcze próbę odłożenia głosowania. Próbowali wczoraj, przedwczoraj, ale większość w Europarlamencie nie zgodziła się, by wykreślić ten punkt z programu sesji plenarnej. Polacy próbowali utrudnić pracę nad przepisami samego parlamentu, składając ponad 1000 poprawek do przepisów, wykazując też, że pakiet transportowy jest źle przygotowany. Jednak decyzją przewodniczącego Europarlamentu poprawki zostały pogrupowane i będą głosowane w blokach. W Waszyngtonie rozpoczął się szczyt ministrów spraw zagranicznych NATO. Szefowie dyplomacji krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego świętują 70-lecie utworzenia tej organizacji. I więcej, między innymi o tym wydarzeniu pozostałych z zagranicy z kraju, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. 14 minut po godzinie 5. Nie przypominałem i nie zachęcałem jeszcze dziś do głosowania na listę przebojów trójki. Kolejne 1940 notowanie jutro. Głosujemy do jutra do południa. W piątek wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem. A ostatnio bez zmian. Między innymi bez zmian nie tylko na miejscu pierwszym, ale także na miejscu szóstym. Tam WW. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę, ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę, ja tańczę, to więcej na naszej stronie internetowej. Tam także głosowania, przypomnę, do jutra, do południa. Przypomnienie różnych notowań i przebojów sprzed lat i historii listy w LP Trójce. Jutro jeszcze przed południem. Teraz 17,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej, która informuje, że strajk nauczycieli oznacza pułapkę zarówno dla rodziców, jak i dla dyrektorów. Nie mają prawa zamknąć placówek, ani nie powinni ich otwierać, jeżeli nie mogą zapewnić dzieciom odpowiedniej opieki. Rządowi nie udało się wypracować porozumienia z negocjatorami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Tylko Oświatowa Solidarność deklaruje chęć podpisania ugody w sprawie przedstawionych 5 propozycji dla nauczycieli. Według strony społecznej wczoraj ekipa rządowa, poza nowymi wyliczeniami, nie przedstawiła żadnych konkretów. Strajk nauczycieli to pułapka dla dyrektorów szkół i rodziców, a wczorajsze negocjacje zakończyły się wieczorem, zostały przerwane do jutra, do piątku, do 8 rano. A więcej o tym w dzienniku, jeszcze o tym będziemy mówić m.in. w serwisach informacyjnych. Rzeczpospolita to informacja o tym, że Poczta Polska uruchomi sieć maszyn do odbioru paczek w sklepach Biedronki i na stacjach Orlenu. Będzie ich co najmniej 1000. Ekspansję zapowiada też DHL. Do końca roku miałby 300 urządzeń. Gazeta podkreśla, że dynamicznie rosnąca popularność paczkomatów InPostu niczym magnes przyciągnęła konkurencję. Dodaje jednak, że firma kierowana przez znanego biznesmena Rafała Wrzoskę nie będzie już jedynym liczącym się graczem na rynku takich maszyn, a ma ich 4800. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że Państwowa Poczta Polska zbuduje własną sieć, m.in. kooperacji z duńską firmą Sweetbox i Orlenem oraz Allegro. Jeszcze w tym roku ma ona liczyć minimum 200 urządzeń, w których będzie można odebrać paczkę z zakupami przez internet. Z ustaleń gazety wynika, że Poczta Polska finalizuje właśnie negocjacje z duńskim producentem urządzeń paczkowych. Ma to zawarte porozumienie m.in. z Biedronką. Może zainstalować paczkomaty w ponad 2000 sklepów sieci. Pierwsze skrytki z paczkami na wyłączność dla poczty staną w Biedronkach jeszcze w pierwszej połowie roku. Ta pilotażowa sieć licząca 200 urządzeń ma być gotowa w czwartym kwartale. Połowa maszyn stanie w sklepach, pozostałe trafią do wybranych placówek pocztowych. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze puls biznesu o tym, że warszawskie miejskie zakłady autobusowe przyjęły ofertę firmy Solaris złożoną w przetargu na dostawę 130 przegubowych autobusów elektrycznych. No i oznacza to, że po zrealizowaniu dostaw Warszawa będzie drugim po Londynie europejskim miastem z flotą elektrycznych autobusów przekraczającą 100 pojazdów. Za wyprodukowanie elektrobusów Solaris oczekuje niemal 400 milionów złotych. Każdy z pojazdów będzie klimatyzowany, wyposażony w elektroniczne systemy informacji pasażerskiej, monitoring zewnętrzny, wewnętrzny, automaty biletowe oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że do Warszawy przyjechały już pierwsze ze 110 autobusów na sprężony gaz CNG. Rozpoczął się proces ich certyfikacji. Warszawa zaraz po Londynie, jeśli chodzi o przegubowe autobusy elektryczne. Więcej o tym w Pulsie Biznesu. 3 tematy na teraz, 3 tytułów, a więcej z prasy po godzinie 6.30, jeszcze przed 7.00 polecam i zapraszam. No a teraz 20 minut po 5.00. Sięgamy do muzycznego kalendarza i zatrzymujemy się na roku 1913. Odległa data, w muzycznym kalendarzu także honorujemy wielkich tego świata, który to między innymi Muddy Waters urodził się równo 106 lat temu. Amerykański wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów zmarł w 1983 roku.

I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, no, no, no, say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. W roku 1964 na liście przebojów Billboardu znalazło się równocześnie aż 12 piosenek zespołu The Beatles. Pierwszą piątkę otwierało Can't Buy Me Love, później Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand i Please, Please Me. Tak było 55 lat temu na listach przebojów. 28 po piątej. Tak było w historii. Na przykład w 1794 roku insurekcja kościuszkowska miała miejsce, bitwa pod Rasławicami, a zwycięstwo Wojska Polskiego dowodzonego przez naczelnika Tadeusza Kościuszkę. W bitwie udział wzięli także chłopi kosynierzy pod wodzą Wojciecha Bartosza Głowackiego. To było 225 lat temu. 201 lat temu Kongres Amerykański podjął decyzję, że na fladze Stanów Zjednoczonych będzie znajdować się 13 poziomych pasów czerwonych i białych, symbolizujących 13 pierwotnych kolonii. W lewym górnym rogu flagi umieszczono przez 20 białych pięcioramiennych gwiazd na granatowym tle oznaczających 20 stanów. Na wypadku przyłączenia do Unii nowego stanu na fladze Stanów Zjednoczonych pojawiła się kolejna gwiazda. To było 201 lat temu, obecnie 50. W 1932 roku urodził się Andrzej Tarkowski, rosyjski reżyser filmowy, twórca wielu fantastycznych obrazów. Przypomnijmy, że pracował we Włoszech i we Francji, zmarł w 1986 roku. Równo 70 lat temu w Waszyngtonie podpisano traktat północnoatlantycki, na mocy którego powstała organizacja polityczno-wojskowa znana pod nazwą Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Ten akt założycielski podpisało 12 państw: Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Portugalia i Stany Zjednoczone, ale nie tylko, bo także Wielka Brytania i Włochy. Układ ratyfikowano 27 lipca 1949 roku, a wszedł w życie 24 sierpnia tegoż 1949 roku. NATO świętuje 70-lecie i o tym już mówiliśmy, jeszcze będziemy mówić. W 1960 roku w Warszawie odbyła się premiera filmu Andrzeja Munka ze Zubate Szczęście, ze świetną kreacją Bogumiła Kobieli w roli głównej. 51 lat temu został zamordowany Martin Luther King, czarnoskóry pastor Kościoła Baptystów, walczący o prawa w Stanach Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1964 roku. 39 lat temu zmarł Alexander Ford, reżyser filmowy, autor pierwszego powojennego polskiego filmu dokumentalnego. Również 39 lat temu zmarł Władysław Tatarkiewicz, filozof, historyk filozofii, etyki i historyk sztuki, jeden z najwybitniejszych współczesnych humanistów Polski. W 1983 roku odbył się pierwszy lot amerykańskiego wahadłowca Challenger. Prom kosmiczny z 56 astronautami wykonał 10 lotów, spędził w przestrzeni kosmicznej ponad 62 dni, a uległ zniszczeniu w 1986 roku. 73 sekundy po starcie zginęło wówczas 7 członków załogi. A jeszcze jedna data, 35 lat temu zmarł Oleg Antonow, radziecki konstruktor lotniczy. Przypomnijmy, że jest konstruktorem samolotów transportowych, pasażerskich serii AN, w tym AN-124 Rusłan. Wspominamy niezwykłego konstruktora w 35. rocznicę śmierci. A w muzycznym trójkowym kalendarzu pamiętamy o wielkich z muzycznej sceny tego świata, urodzonych właśnie 4 kwietnia. I tak 67 lat temu urodził się jeden z najwybitniejszych gitarzystów w historii rocka, legenda blues rocka, współpracownik m.in. Thin Lizzy. Ale wspominamy jego karierę solową. Gary Moore urodził się w 1952 roku, zmarł w roku 2011. Gary Moore w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy już za chwilę, bo to już minęła 5:30. Dziś najwięcej słońca na Suwalszczyźnie, w pozostałych regionach też pogodnie, choć będzie się chmurzyć, ale nie powinno padać. Wiatr umiarkowany i dość silny miejscami, między innymi w górach porywisty. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. A na termometrach w dzień od 10 stopni na północy i północnym wschodzie, 16 w centrum, zresztą w większości regionów około 17 stopni. Najwyższa temperatura na zachodzie i na południu do 19, choć lokalnie na krańcach południowych i zachodnich do stopni 20. On the radio sound the same. Everybody just looks the same. But then last night was so much fun.

budzikowe kalendarium muzyczne. Sweet surrender on the quayside. You remember we used to run. Shadow the cargoes, I take you one time. We're counting all the numbers down to the waterline. When neon misses on the dogleg stairway, French kisses in the darkened doorway. Foghorn. Shoulder. Up comes a coaster, fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are no money in our jackets and our jeans are torn. Your hands are cold, but your lips are warm. A na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 71 lat kończy Pete Withers, perkusista, między innymi członek Dire Straits. Najlepsze życzenia nie tylko dla dzisiejszych jubilatów, także solenizantów, a dziś imieniny Izydora, Benedykta, Platona i Wacława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudzi się już za niecałe 20 minut. Zajdzie po godzinie 19. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Czwartek, 4 kwietnia. Na budziku 5:46. To jak zwykle czas, kiedy sięgamy po muzykę country. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Hannah Bethel pochodzi ze stanu Wisconsin. To jest stan północny, ale ona ulubiła muzykę country i ćwiczyła, przeniosła się, właściwie przeprowadziła się z rodzicami do Michigan, tam skończyła szkoły, ale trenowała, śpiewała w zespołach szkolnych, amatorskich. Wreszcie przeprowadziła się do Nashville, kiedy już skończyła szkołę średnią. Nie poszła na studia, zaczęła pisać piosenki. Czy jej to dobrze wychodzi, sami niech państwo ocenią. Oto piosenka napisana przez nią i tekst, i muzyka, i pochodząca z tak zwanej grupy sufrażystek piszących piosenki w Nashville. To jest taka grupa nieformalna oczywiście. Dziewczyny starają się zwrócić na siebie uwagę, uwagę, dotrzeć do tych gwiazd, które mogą po prostu spopularyzować ich utwory. Hanna Bethel się stara, ale na razie zaśpiewa sama utwór Nowhere Left to Roam, czyli właściwie już donikąd nie można wędrować. Nie ma dokąd po prostu. Hanna Bethel. Won't you let me stay with you a while? Well, I was born a rambling woman. I got living in my bones. I have found a place worth staying since they gave me my name. And never knew nobody felt like home. But you did things that made me feel like chase the sky. You take the restless parts of me and just show me what it's really like to fly. Oh baby, hold my hand, hold my heart, keep me safe in the dark. And when the night turns cold and I've got nowhere left to roam, won't you let me stay? Kacika muzykę country, Hanna Bethel i sufrażystka. Piękne słowa przywołał Korneliusz Pacuda. Przez z kropką. Za 9 minut szósta. Być może ostatni, za mało król,